NPO Radio 1. 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat Israël geen geloofwaardig plan heeft voor Rafah. Volgens hem worden de 1,4 miljoen Palestijnen niet beschermd bij een grondoffensief in de stad. Omdat er grote zorgen zijn over de gevolgen van het offensief levert de VS voorlopig geen bommen aan Israël. Ook waarschuwde Blinken dat een aanval van Israël mogelijk alleen maar voor meer chaos en geweld zorgt in Gaza. In het noordoosten van Oekraïne zijn sinds vrijdag duizenden mensen op de vlucht geslagen. Rusland is bezig met een nieuw offensief. Gisteren claimde het Russische leger dat het 5 dorpen heeft veroverd in het grensgebied met de Oekraïnse provincie Kharkiv. Oekraïne ontkent dat. Ook vandaag zijn er zware gevechten langs de noordoostelijke frontlijn. De gouverneur van Kharkiv zegt dat de afgelopen dag 27 dorpen zijn aangevallen. Evacuatieteams zijn bezig om inwoners, vooral ouderen, uit het gebied te halen. In Hoek van Holland is vanmiddag in een volle metro een schietpartij geweest. Kort ervoor was er een vechtpartij. Een getuige vertelt aan Omroep Rijnmond dat er een knal te horen was, waarna er paniek uitbrak in de metro. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft later 2 verdachten van 20 en 21 jaar uit Schiedam aangehouden. Een van hen had een vuurwapen bij zich. In Deventer was het vanmiddag onrustig rond de wedstrijd Go Ahead Eagles AZ. De politie heeft 16 mensen opgepakt vanwege verstoring van de openbare orde. Regionale Omroep Oost zegt dat er met glazen en stoelen is gegooid. Go Ahead Eagles verloor de wedstrijd met 0-3. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vooral vannacht is er in het zuiden kans op een enkele regen- of onweersbui. Morgen eerst overwegend droog met wat zon. Later meer bewolking en buien, plaatselijk met onweer en hagel. Met een matige zuidenwind wordt het 21 tot 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en wat koeler. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vielen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leendeheide. 15 minuten vielen daardoor een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het advies is om de rechter parallelrijbaan te nemen. En het is ook nog druk op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat. Een vertraging van 14 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Mode lijkt een eenseizoensproduct. En dat moet anders. Die connectie met textiel zijn we ergens gaandeweg verloren, waardoor het een heel anoniem iets is geworden. Waarbij we ook de maker er niet meer van kennen en het daardoor ook heel makkelijk weggooien. Hoop op een duurzame dresscode. Vanavond 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. En vanavond staan die verhalen in het teken van moederschap. Want ondanks dat de commercie deze dag heeft opgeëist, is het nog steeds een mooi moment om stil te staan bij dit alledaagse en tegelijk uniek gegeven. Ik vind het zelf iets prachtigs, het moederschap. Moeder zijn van mijn zoon brengt me heel veel. Meer dan dat ik me vooraf had kunnen bedenken. Maar ik realiseer me juist ook op een dag als vandaag dat niet iedereen een warm of een fijn gevoel bij deze dag heeft. Dus vanaf hier ook wat extra liefde voor degene die luisteren en waar dit een moeilijke dag voor is, omdat die wens om moeder te worden er is, maar nog niet is vervuld of niet vervuld kan raken. Omdat je de band die je hebt met je moeder niet de band is die je zou willen of waar je op hoopte. Of omdat je moeder er niet meer is. Het lijkt de normaalste zaak ter wereld dat er iedere dag nieuwe kinderen geboren worden en dus ook als het ware nieuwe moeders worden geboren. Maar zo vanzelfsprekend is het niet altijd. Dus het blijft iets magisch. Het krijgen van kinderen is niet zo simpel als kom, we nemen kinderen. Je neemt geen kinderen, je kan het proberen. Het kan lukken, maar zeker niet altijd. En dan? Dan zijn er gelukkig nog opties zoals bijvoorbeeld een fertiliteitstraject. Nicole Huisman en haar vriend besluiten enkele jaren geleden dat ze graag aan kinderen willen beginnen en bevinden zich momenteel in zo'n traject. Nicole maakte er een podcast over, voor een baby naar België. Nicole, welkom. Dankjewel. Heel fijn dat je hier wil zijn. Een dag als vandaag, moederdag. Is dat dan een lastige dag voor je? Het is wel een confronterende dag. En dat is het al best wel wat jaar. Mijn moeder leeft niet meer. Zij is 14 jaar geleden overleden. Dus ik heb altijd al wel een dubbel gevoel bij deze dag gehad. Maar de kinderwens hebben en nog geen moeder zijn, daar denk ik dan op dag als vandaag wel extra over na. En dat je er echt mee doodgegooid wordt in de commercie en bijvoorbeeld op Instagram. Dat ervaar ik wel soms als veel. Dus om heel eerlijk te zijn, ontwijk ik het wel een beetje. Ja, is dat dan ook echt dat je denkt, ik open dat soort dingen niet en ik wil het gewoon even niet zien? Ik had het vandaag wel geopend, juist om er iets over te delen van als je geen moeder bent en je wil het graag zijn, of als je geen moeder hebt, of als op wat voor manier dan ook het moeilijk voor je is, I hear you and I feel you. Maar het was wel een beetje zenden en weer weggaan. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Heb je altijd al moeder willen worden? Ja. Dat heb ik denk ik altijd wel gewild. Ik denk dat het vroeger, wat jij in je intro ook al zei, vroeger dacht je misschien, ik neem kinderen en dan ben ik zo oud en dan wil ik wel een jongetje en een meisje. Nou, toen was ik echt nog klein. Same hoor. Ja, dat riep je dan en dat was de norm of wat je veel om je heen zag. En naarmate ik ouder werd, ging ik wel vaker nadenken van, wil ik het dan echt en wat houdt het in? Nou, kon ik ook niet echt een beeld bij vormen. Nog steeds niet. Ik denk dat het pas kan als je eenmaal een kind hebt. Ja. Maar de afgelopen jaren wel echt heel sterk. Dus ja, ik zou wel zeggen dat ik dat altijd wel heb gewild. Ja, en was je daar dan ook al mee bezig dat dat dus iets is wat niet vanzelfsprekend is? Ik kende wel mensen en een goede vriendin in mijn omgeving die heeft lang in een fertiliteitstraject gezeten. Dus ik zag dat wel. En ondanks dat voelde het wel zo ver van mijn bedshow. Ik dacht, die arme mensen daar far, far away die ik niet ken. Of die uitzonderingsregel die dat dan is. Dus ik wist dat het er was. Maar toch voelde het wel ver van mijn bed. En is dat, kijk, het is nu sowieso anders. Want je zit zelf in zo'n traject. Ja. Maar is het ook zo dat met ouder worden je het ook meer hoort, behalve bij jezelf? Dat denk ik wel. Ja, en zeker sinds ik erover ben gaan delen en wat ik dan terugkrijg van mensen, dan weet ik al helemaal hoeveel het gaande is. Maar ik denk ook wel de leeftijd. Ik ben zelf 35. Ja, dan is dat wel een onderwerp wat nu wel steeds vaker terugkomt dan bijvoorbeeld 5 à 7 jaar geleden. Ja, want je hebt op jouw social media deel je veel erover. Klopt. Op je Instagram. En je bent op een gegeven moment een podcast gaan maken voor een baby naar België. Waarom vond je, toen je het voor het eerst ook op social ging delen en deze podcast ging maken, belangrijk om dit verhaal op dit moment te delen? Ik voelde me heel erg alleen en het graag willen krijgen van een kind en dat het niet lukte. En in mijn vriendengroep en om me heen zat ik pas een enorme babyboom gaande. En alles leek vanzelf te gaan en makkelijk te gaan. En wij waren op dat moment echt nog zoekende van, ja, misschien duurt het bij ons gewoon wat langer. En op een gegeven moment werd het echt wat langer. Toen stonden we echt aan de voet van beginnen. En ik deel op Instagram sowieso veel van wat ik doe. Vooral veel mijn werk en ook wel eigenlijk veel positieve, vrolijke dingen. En het voelde ook op een gegeven moment niet meer in balans. En ik dacht, als al één iemand dit leest die misschien staat waar ik sta en die zich hierdoor geholpen voelt, dat zou mij al heel erg veel doen. En het ook egoïstisch gezien zou mij ook helpen, want ik zou het ook heel steunend vinden om verhalen te horen, want zoveel kende ik er niet. Ja. En de reacties die ik na die eerste post kreeg, die waren echt overweldigend. Want wat voor reacties kreeg je? Ja, honderden. Mijn DM stroomde over en de comments stroomden over en iedereen zei van wauw, wat kwetsbaar dat je je zo durft op te stellen. En zo zie je maar, het lijkt altijd bij iedereen zo makkelijk, maar dat is dus helemaal niet niet zo. En vrouwen die op elkaar reageerden. Ik kreeg hele levensverhalen in mijn DM van mensen die zeiden wat fijn om dit eindelijk te kunnen delen of dit even op te schrijven. Dus ik voelde wel echt heel erg van delen hield. Ja. Het is toch nog best wel een taboe. Kwam je daar ook op dat moment achter? Dat deelden mensen dat ook? Kwam je er ook achter dat je, want je zei eerder, ik voelde me best wel alleen. Ja. Merkte je door al die reacties zo van, ik ben echt niet alleen. Ja. Behalve dat mensen zeggen, het is heel kwetsbaar om te delen. Kreeg je ook veel mensen die zeiden, ja, ik zit ook in dit traject of ook meegemaakt. Is dat ook wat je kreeg? Ja, heel veel. Echt heel veel. Heel veel verhalen. Lieve reacties of mensen die al een kindje hadden gekregen. Die zei ook, ik ben er in die tijd niet zo open over geweest. Dat had ik misschien wel willen doen. Want het heeft mij ook het heeft alles veel zwaarder gemaakt. Doordat ik alles voor mezelf wilde houden. Ik kreeg veel reacties van mensen die ook bang waren voor hun baan. Van hoe zou mijn baas hierop reageren als ze weet dat ik hiermee bezig was. Mm-hmm. Toch je niet kwetsbaar op willen stellen. Je omgeving het toch spannend vinden. Ja. Dus waarom denk je dat er... Nou, ik denk nog steeds wel een taboe opheerst om zoiets te delen. Nou, ik wil wel vooropstellen, en dat zeg ik ook echt heel vaak, van het is echt aan jezelf of je dat wil delen of niet. Mm-hmm. Dat moet iedereen zelf weten. Het is zo'n persoonlijk onderwerp en hoe iedereen daarmee omgaat, dat is echt, dat is gewoon heel persoonlijk. Dat je even je persoonlijke voorkeur. Maar ik merk wel dat is in ieder geval wat ik aan de reacties terugkreeg. Het is heel veel uit angst dat mensen het niet deelden van wat als iemand er wat van vindt. En terwijl daarna als ik met mensen in gesprek ging, dat ze zich echt opgelucht voelden en dachten van wat fijn te horen dat ik niet de enige ben. En ja, het heeft toch een bepaalde helingskracht of zo, wat heel, heel mooi is. Wat is het verhaal wat je in je podcast vertelt? Want het heet Voor een baby naar België. Klopt, ja. Ik ben, nadat ik een post had gedaan, ben ik benaderd door Alice Beyer. Zij is managing editor van Elle. En ze was geraakt door mijn post, omdat zij zelf ook in een fertiliteitstraject heeft gezeten. Helaas zonder zelf moeder te worden. In Nederland. Ik schreef in mijn post dat ik naar België ben gegaan. Omdat die hulp bij ons beter aansluit. Bij onze behoeftes en bij mij als persoon. En bij haar ging er eigenlijk een radertje aan. En zij dacht van, had ik niet toch ook naar België moeten gaan? Mm. We raakten daarover in gesprek, wat we daar samen mee konden doen. En uiteindelijk bedachten wij van, er komt een artikel in Elle waarin het verschil tussen Nederland en België heel duidelijk wordt uitgelegd. Mm-hmm. En anderzijds wilde ik ook heel graag een persoonlijke touch eraan geven. En is het idee voor een podcast ontstaan. Ja. En in die podcast bespreek ik eigenlijk wat ik zelf miste aan informatie voordat ik aan dit traject begon. Wat miste je dan? Ik miste duidelijk afgebakende onderwerpen. Want ik kwam erachter dat er zoveel facetten ingewikkeld zijn aan een traject. Bijvoorbeeld, wat doet het met je relatie? Maar ook, wat doet het met je mentale gezondheid? Mm-hmm. Wat zijn die medische verschillen dan tussen Nederland en België? Hoe ga je om met sociale relaties? Ik ga bijvoorbeeld in gesprek met mijn vader, maar ook met mijn beste vriendin, die wel zwanger werd toen ik dat heel erg graag wilde en het bij haar makkelijker ging. Maar een heel onverwacht aspect, hoe deal je met verzekering? Want dat bleek als papierwerk waar ik echt... Ja, dit soort dingen. Daar stond ik helemaal niet bij stil, dat er ook bij kwam kijken. Dus ik wilde heel graag vrouwen of stellen of mensen die in een traject gingen handvatten bieden en steun bieden en ook bepaalde herkenning bieden en hopelijk informatie om het allemaal toch ietsje draaglijker te maken. Dat doe je deels natuurlijk omdat je het fijn vindt om te delen en voor steun voor anderen. Op het moment dat jij dat ging maken, ontving je zelf ook meer steun? Ja, veel meer. Ja, echt nog steeds. Zoveel liefdevolle reacties op social media, waar ik begon met delen. Maar ook in het echt, mensen die mij aanspreken. Echt eindeloos veel berichtjes, e-mails. En dat is echt wel heel erg mooi. Ja. Het was voor mijzelf ook heel fijn. Het was bijna een soort therapeutisch traject om te doorlopen. En het heeft heel veel met mij gedaan. Al die gesprekken met medici en met mensen en met ervaringsdeskundigen en met andere vrouwen die in een traject zaten. Ik heb er heel veel van geleerd. Ja. Ja. En wat is er iets wat jou het meeste bijstaat van dingen die je hebt gehoord van anderen of gesprekken die je hebt gevoerd met mensen naar aanleiding van dat je zo open erover bent? Ja, ik heb wel geleerd dat een traject echt voor iedereen anders is. En ook met deze podcast voor Baby naar België wil ik echt niet zeggen dat alles in België beter is. Dat is niet per se zo. Mm. Het belangrijkste wat ik heb ondervonden is dat het daar een stuk progressiever is. En dat moet bij je passen. Dus dat houdt in dat behandelingen daar plaatsvinden voordat ze 100% wetenschappelijk bewezen zijn. Wat in Nederland niet het geval is. Yeah. Dat maakt dat ze daar sneller een vervolgstap nemen of meer onderzoek doen. Progressievere behandelingen waarvan ze in België wordt gezien. gezegd, wij zien bij zoveel vrouwen is hier positief resultaat uitgebleken. Als wij dit nu niet doen, dan blijven duizenden vrouwen kinderloos. Ja. Dat paste bij ons. Vooral het stukje in het begin meer onderzoek doen paste goed bij ons. Ja. Want er zijn veel meer dingen gevonden die in Nederland anders niet gevonden hadden. Niet gevonden waren, omdat dat onderzoek daaruit bleef. Als in, als je hier was gebleven, bedoel je dat het dan sowieso niet was gelukt? Dat zou ik nooit weten. Nou, ja, we zijn het hier niet gaan doen. Maar bijvoorbeeld in Nederland heet het dan zinnige zorg. Dus hier wordt zorg uitgevoerd die voor de meeste mensen werkt. Mm-hmm. Zo houden we de zorg met elkaar betaalbaar. Dus dat is ergens ook heel erg begrijpelijk. Mm-hmm. Bij mij was het zo dat er, om een voorbeeld te noemen van iets bij mij wat niet was gecheckt, waren bij schildklierwaardes. Omdat er fysiek aan mij niks te zien was. De Nederlandse arts zei letterlijk, nou kijk je naar jezelf, Nicole, wat moeten we nog meer onderzoeken. Je bent hartstikke gezond. Zo kunnen we ieder gezonde mens wat door de scanner halen. Yeah. Uiteindelijk bleek ik een schildklierafwijking te hebben, maar ik bleek niet de fysieke eigenschappen te hebben die opgemerkt konden worden. In België werd het toegecheckt, bleek die schildklierwaarde toch te laag en is dat nu met hormonen opgekrikt, zodat ik uiteindelijk hopelijk makkelijker zwanger wordt. Yeah. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die daar anders zijn en wat daar standaard wordt gecheckt en wat hier als te duur wordt ondervonden. Dus eigenlijk het opvallendste ontdekking is, als je in Nederland op wat voor manier net buiten de boot valt qua fysiek of iets wat niet opgemerkt is, dan heb je gewoon pech. En dat wordt in België sneller ondervangen omdat er meer wordt onderzocht. Wat doet zo'n vruchtbaarheidstraject met je? Wat voor invloed heeft dat op je dagelijks leven? Ja, heel veel. Ja? Ja, het is wel een deken die overal overheen ligt. Zo omschrijf ik het vaak. Het heeft invloed op eigenlijk alles. Ik gebruik best veel medicatie en hormonen. Nou, die hebben best wat invloed op mijn mentale welzijn. Ja, überhaupt dit hele traject. Ja, je weet er alles van. We hebben het er, tenminste, voor de luisteraar, Nicole en ik kennen elkaar ook gewoon privé. Ze is een goede vriendin van mij. En ik heb ook hormonen moeten spuiten om een kind te kunnen krijgen. En wij hebben het er dan wel eens over dat je dan jezelf wel eens niet herkent en een kleine draak kan worden. Een hele grote draak. Ja, dat is echt best wel pittig. Ik weet nog toen ik aan een bepaald hormoon, decapeptiel, daar hebben wij het ook vaker gehad, toen ik daaraan begon, dat ik dacht van, ik weet wat dit met me gaat doen. Het gaat waarschijnlijk best wel impactvol zijn. En ik blijf tegen mezelf als mantra zeggen, dit ben jij niet, Nicole, dit zijn de hormonen. Maar na een paar maanden zei ik ook tegen Friso, tegen mijn vriend, van wat als ik zo blijf? Want dit is niet meer wat ik doe, dit is gewoon wie ik ben. En toen ik ermee stopte en het afbouwde na, het was echt alsof de wolken uit mijn hoofd wegtrokken. Dus die hormonen hebben echt wel degelijk heel veel invloed. Ja. Ik weet ook op de een meer dan de ander. En het ene hormoon pakt me meer dan het ander. Maar dat doet wel degelijk wat met je. Ja, en ook wel toch echt wel de keuzes die ik werk en privé maak. Het plannen van een jaar, wat wij eigenlijk niet echt doen. Als iemand zegt, wat ga je met vakantie doen? Dan zeggen we, ja, ik weet niet echt waar ik dan sta. Wij hebben gekozen voor een traject in België en daar staan we 100% achter. Maar dat betekent ook heel veel impact op de dag van bijvoorbeeld een afspraak. Als wij een consult hebben van 15 minuten, dan zitten wij 5 uur in de auto. Ja, dat is toch wel anders dan als je in je woonplaats zou kunnen Zeker. Gaan. Zeker, dus in die zin was de zorg voor ons hier maar beter en konden we dat hier maar doen. Ja. Dat kan wellicht ook. We hebben natuurlijk niet alles onderzocht. Het was ook dat we via onze weg terecht kwamen waar wij terecht zijn gekomen. Dus alles is een keuze en daar staan we helemaal achter, maar het heeft wel impact. Ik werk voor mezelf en mijn vriend werkt bij een bedrijf waar er gelukkig heel veel begrip voor is. Ja. En we beseffen ons heel goed dat we daar heel veel geluk mee hebben. Ja. Dus dat die impact er is, maar dat daar wel begrip is, want ja, ik zou niet weten hoe we dat anders zouden moeten doen. Ja, dan wordt het inderdaad best wel lastig, op zijn minst. En is er nog iets wat je aan mensen mee zou willen geven die misschien nu luisteren, aan het begin staan van, nou ja, wellicht ook moeten starten met zo'n fertiliteitstraject? Dus stuurde vandaag, ik had dus vandaag op Instagram iets gedeeld over Moederdag en wat het voor mij betekende. En opmerkzaam dat ik besefte dat er meer vrouwen zijn die net zoals ik in een traject zitten. En een volger schreef mij een hele mooie reactie. En die zei, wat mij heel erg heeft gesteund toen ik in het traject zat, was dat eigenlijk alles wat je nu al doet, het doorzettingsvermogen wat je toont en de kracht die je inzet voor jouw hopelijk future child, dat is ook al moederliefde. En dat heeft mij heel erg gesterkt. In mijn traject schreef ze mij. En daar heb ik heel veel kracht uit gehaald. En ik vond dat wel een hele mooie manier om te zien. Ja. Ze zei, eigenlijk doe je nu al zoveel voor dat kindje dat er ook ooit hoopt te zijn. Ja. En dat is eigenlijk al wat moederliefde is. En dat vond ik wel echt prachtig. Ja, dat is het ook wel echt. Dankjewel dat je wilde aanschuiven, Nicole. Dankjewel. De podcast voor een baby naar België kun je luisteren op alle verschillende podcastplatforms. Omroep Zwart.

Vanavond schuiven verschillende inspirerende vrouwen bij mij aan om het te hebben over moederschap. Chanel Mathilde Dick ken je misschien van haar Instagram-account @marketingvrouw. Ze is schrijver, spreker en influencer en ze bespreekt onderwerpen zoals racisme, marketing, autisme en modern ouderschap. Chanel, heel fijn dat jij hier bent in de studio bij mij. Heel fijn om er te zijn. Wat betekent moederschap voor jou? Ja, wat betekent moederschap voor mij? Dat is eigenlijk... voor mij betekent het mijn natuur. Het betekent voor mij iets waar ik altijd van heb gedroomd. Ik was heel jong en toen wist ik al dat ik moeder wilde worden. Ik hou heel veel van kindjes. Ik wilde ooit 5 kinderen toen ik ze nog niet had. Oei. Precies. Bless you. Maar ja, ik heb gewoon altijd van kinderen gehouden. En voor mij is moederschap echt iets wat ik gewoon altijd heb nagestreefd. Ja, en je hebt 2 hele prachtige kindjes. Ja. Je schrijft veel over het moederschap en je deelt er online ook veel over. Waarom is dit een van de onderwerpen waar je specifiek veel over in gesprek gaat met je volgers? Omdat het gewoon een heel groot deel van mijn leven is. Mm-hmm. Ik noem mezelf een werkende thuisblijfmoeder. Omdat ik gewoon eigenlijk voornamelijk met mijn kindjes thuis blijf. En daarbuiten toevallig ook werk. Ik hou ontzettend veel van mijn werk. Maar als ik kijk naar hoe mijn dagen eruit zien en waar mijn dagen om draaien, dan draait het wel altijd om de kindjes. Dus als influencer, dan deel ik mijn leven. En mijn kinderen zijn een heel groot deel, als het niet het grootste deel is, uit mijn leven. Dus dat is voor mij heel natuurlijk om ook te delen over mijn moederschap. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten moeders. Maar, of tenminste, ik loop daar soms een beetje tegenaan dat er best wel vastgeroeste ideeën zijn over wat moederschap is of wat het zou moeten zijn, wanneer het wel of niet oké is. Heb jij enig idee waar dat door komt? Dat het zo een soort van in hokjes heel erg zit gepropt? Dat is omdat onze maatschappij echt nog ingericht is op die hokjes. Mm-hmm. Als je kijkt naar het verlof, wanneer er iemand bevalt, wanneer er iemand een kind krijgt, dan is degene die bevalt, degene die het langste verlof krijgt meestal. De partner die krijgt veel korter verlof. Als je kijkt naar de cultuur die er is bij bedrijven, dan is dat gewoon niet ingericht. Hè? Dan kijk ik even naar mijn situatie. Ik zit in een hetero relatie. Waarbij mijn man bijvoorbeeld een dag na mijn bevalling, dat was de eerste bevalling en dat was de vorige werkgever, maar een dag na de bevalling werd hij gebeld of hij nog eventjes naar het werk kon komen om bepaalde dingen te doen. Daar was het helemaal niet gebruikelijk. En merkte ik ook dat hij zich niet gemakkelijk voelde om vrij te nemen in verband met dingen die om onze kinderen gingen. Dus als je kijkt naar zoveel bedrijven, zoveel organisaties die nog echt vastgeroest zitten in een sowieso heteronormatieve regels tussen dikke aanhalingstekens en die systemen, ja, dan komt er heel veel op het bordje van de moeder. En dan blijft het idee dat een moeder een bepaald soort type moet zijn en bepaalde dingen moet doen. Want ja, er is ook gewoon niemand anders eigenlijk om het te doen. Is dat veranderd in, of tenminste, wordt het beter? Jawel. Als ik dan kijk, mijn man is ook veranderd van werkgever. Ja, dat helpt misschien wel. Ja. In dit geval sowieso, weet je. Maar dan moet je sowieso ook intern nog die ideeën loslaten die je nog hebt meegekregen van de vorige werkgever. Maar als ik kijk naar de maatschappij, dan groeien we wel. We hebben ook wel dingen die ons misschien een beetje terugbrengen in ideeën van vroeger. Zoals maar, wat? Als ik dan kijk naar de tradwives, ik vind sowieso dat ze er mogen zijn. Ik ben in sommige opzichten ook traditioneel. Ja. Want ik werd van de week gevraagd of ik hulp nodig had bij de financiën van ons huis. En ik zei, nee, mijn man regelt dat. Ja. Dus daar ben ik ook heel traditioneel in. Maar ik denk dat er ook juist is heel veel groeit qua onafhankelijke vrouwen. Qua onafhankelijkheid van moeders, qua werkende moeders. Ik denk dat door social media dat we heel veel meer zien van wat voor type moeder je kan zijn. En dat het er allemaal mag zijn. Je moet gewoon de type moeders vinden die passen bij jouw type moederschap. Is dat wat jij dan ook bedoelt met, want jij hebt het vaak over modern ouderschap. Slaat dat woordje modern daarop? Dat we nu veel verschillende mensen zien die het op een andere manier invullen? Ja en nee. Ik kom vanuit mijn geschiedenis. Ik ben een Surinaamse mama, een Surinaams-Nederlandse mama. En ik ben niet heel typisch Surinaams opgevoed. Maar ik heb wel vanuit mijn Surinaamse cultuur bepaalde dingen meegekregen over opvoeding. En ik denk ook dat vanuit andere culturen, ook de Nederlandse cultuur, maar ik denk dat er ook gewoon wereldwijd een soort van idee is van moederschap. En als ik dan kijk naar hoe wij als moeders nu zijn, vind ik dat wij als moeders wat zachter zijn. Op wat voor manier bedoel je dat? Minder streng. Okay, ja. Meer ruimte voor kinderen om echt kind te zijn. Mm-hmm. En meer kijkend naar natuurlijke ontwikkelingen van onze kinderen. En gedrag dat hoort bij die leeftijd. Ja. Kinderen schreeuwen. Kinderen maken lawaai. Ja. Kinderen springen, want ze hebben energie. Kinderen zijn enthousiast. Kinderen zijn impulsief. Kunnen tot een bepaalde leeftijd hun impulsen niet in bedwang houden. En vroeger werd je daarvoor afgestraft. He, over het algemeen. Ja. He, natuurlijk zijn er altijd ouders geweest die dat anders deden. Mm-hmm. Maar in het algemeen werd je daarvoor afgestraft. En nu merk ik steeds meer in het moderne ouderschap dat we gewoon kijken van, hey, oké, wij zijn op een bepaalde manier opgevoed. Wij hebben het overleefd. We hebben het allemaal gehaald. Bepaalde dingen vonden we geweldig. Bepaalde dingen niet zo. Hoe kunnen wij het weer beter doen voor onze kinderen? En dat ben jij zelf ook anders gaan kijken naar moederschap, ouderschap? Sinds het moment dat je zelf je eerste kind kreeg? Is daar iets in veranderd ja, in hoe je absoluut. Daarvoor... Ik denk sowieso ook dat het goed is om mee te nemen dat ik een autistische mama ben. Dus vanwege mijn autisme of dankzij mijn autisme kijk ik ook anders naar het moederschap. Ik heb heel veel nood aan een handleiding in het leven. En die is er wat moederschap betreft eigenlijk niet. Dus ik ben heel erg gaan kijken naar het natuurlijk ouderschap en naar de logica van oké, waar komt bepaald gedrag vandaan? Hoe kan ik het beste omgaan met dat gedrag? Dus wat was de vraag ook alweer? Nou, of jij verandering hebt gezien in hoe het was voordat je moeder werd en het moment dat je je eerste kind kreeg. Ja, want voordat ik dus moeder werd, had ik die ging ik dus eigenlijk niet heel erg daarop letten en daar onderzoek naar doen van hoe moet je moeder zijn? En toen werd ik zwanger. En toen moest ik inderdaad al gaan onderzoeken van oké, hoe moet ik nu moeder zijn? Wat is voor mij de beste manier, of voor mijn kind, niet eens zozeer voor mij. Ik ging echt kijken, wat is voor mijn kind de beste manier om moeder te zijn? Ja. En dat ging ik eigenlijk een beetje onderzoeken. Ja. En je deelt over het onderwerp veel op social media. Daar volg ik jou ook en daar zie ik heel veel voorbij komen. En één groot onderwerp of een van de dingen die je ook bespreekt is, terwijl het op social media zich afspeelt, is dat jij je kinderen, ik doe dat bij mijn eigen kind ook niet, niet in beeld brengt. En daar heb je best wel ideeën over, toch? Ben ik heel stellig in, ben ik heel uitgesproken in. Ik ben wat moederschap betreft echt zo iemand van, weet je, er zijn verschillende typen moeders en we moeten respect hebben voor elkaar en we moeten bepaalde dingen accepteren. Maar ik ben oprecht van mening dat er wetten moeten komen om kinderen te beschermen tegen het online gedeeld worden, zonder dat zij daarvoor toestemming kunnen geven. Kleine kinderen kunnen daar simpelweg geen toestemming voor geven, omdat zij niet weten wat het inhoudt. Kleine kinderen vinden het leuk om een foto te maken met hun ouders, maar zij kunnen niet bevatten wat het inhoudt als die foto gedeeld wordt op het internet, waarbij iedereen over de hele wereld die foto kan downloaden, kan screenshotten, kan aanpassen, ermee kan doen wat diegene wil. Een identiteit opbouwen voor het kind. Weet je, er zijn zoveel gevaren. Ik zou zeggen, ik bekijk een highlight die ik heb op Instagram, Marketingvrouw. Er zijn zoveel gevaren daarbij. En ik vind gewoon niet dat ik het recht heb om een online identiteit voor mijn kind op te bouwen, zonder dat mijn kind daar toestemming voor kan geven. Nee, ik zit helemaal in jouw team daarin. Ik deel niet eens de naam van mijn kind. Niet omdat dat super geheim is of zo, maar omdat ik... Dat niemand wat aangaat. Nee, en in deze wereld vind ik het zo ingewikkeld. Bij wie komt dat terecht? Wat moet iemand met die informatie? Ik vind het heel fijn dat toen ik, voor het eerst iets kon of voor het eerst op een potje ging, dat mijn moeder daar misschien een foto van maakte in een album. Gewoon precies. Analoog. Precies. En niet met de hele wereld. Dat deelde. Ja, dus dat, nou ja, als het gaat over moederschap, vind ik dat inderdaad ook een heel belangrijk stuk. En ben ik echt heel blij dat je het daar veel over hebt. En ik zie dan ook de reacties. Mensen zijn daar, nou, er zijn best wel in verdeeld. Sommigen zijn het helemaal met je eens en anderen, nou, ook weer helemaal niet. Wat ook heel goed is. Maar ik hoop dat je dat nog veel blijft doen. Is er iets wat jij andere moeders tot slot zou willen meegeven, die misschien luisteren, ook denken, oh, hoe zit dat met modern moederschap? Deel ik mijn kind wel of niet? Is er iets algemeens wat je hun nog zou willen meegeven? Nou, ik denk dat over het wel of niet delen van kinderen, dat ik daar gewoon heel stellig in kan zijn. Doe het lekker niet. Maak al die foto's, maak al die albums, maak die leuke TikTok-filmpjes. Sla ze op en bewaar ze voor je kind wanneer je kind groter is. En maak daar een leuk album van, een digitaal album. Doe het op die manier. Maar ik denk wel met betrekking tot het moderne moederschap. Ik zat in de taxi onderweg hier naartoe. En ik besprak met de mannelijke taxichauffeur moederdag en et cetera. En we hadden het over zijn vrouw. En wat ik gewoon heel belangrijk vindt voor andere moeders, wat zij niet moeten vergeten, is dat wij ook nog een persoon zijn in de eerste instantie. Mm-hmm. En dat je jezelf niet moet wegcijferen volledig voor je kind. Dat heb ik altijd gedaan en ik denk dat ik het ook wel heel vaak zal blijven doen. Maar ik word er steeds beter in om mezelf weer als mens te zien en echt de tijd te nemen om de dingen te doen die ik leuk vind buiten het moederschap om. Waardoor het moederschap veel minder zwaar wordt, veel lichter wordt, nog leuker wordt. Mm. Dus ik denk dat ik dat vooral wil meegeven aan de moeders. Ga morgen na je werk wat leuks voor jezelf doen. Laat die kinderen bij je partner, laat die kinderen bij een oma, een oppas. Probeer ruimte te vinden voor jezelf om de dingen te doen die jij leuk vindt om te doen, los van het moederschap. Dankjewel dat je er was, Chanel. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Omroep Zwart. Straks spreek ik Bahar Goudarshi. Zij schreef het boek Baren buiten de box, waarin zij de ongelijkwaardige zorg tijdens de zwangerschap en baring blootlegt. Dat hoor je na Lenny Kravitz met Always on the Run. Tijdens mijn eigen zwangerschap probeerde ik in het ziekenhuis extra te benadrukken dat ik een hoge pijngrens had, omdat ik bang was dat anders mijn pijn niet zo snel serieus genomen zou worden. Dus ik hoopte dat op die manier, als ik zou zeggen dat ik pijn had, ze zouden denken, oh ja, ze heeft een hoge pijngrens. Dus als zij nu zegt dat het pijn doet, dan doet het echt pijn. En het kwam dat al ver voordat ik zwanger was, dat ik hoorde dat het vooral zwarte vrouwen zijn die niet serieus worden genomen als ze aan het bevallen zijn. Een voor mij vrij onbewuste voorzorgsmaatregel, terwijl het een goed voorbeeld is van een veel groter probleem. De ongelijkwaardige behandeling in de zorg. Tegenover mij zit Bahar. Ze is verloskundige, docent, onderzoeker en auteur van het boek Baren buiten de box, over hoe de geboortezorg niet voor iedereen gelijkwaardig is. Bahar, welkom. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, ik ben echt heel blij dat je er bent. Ik heb je boek ook in mijn hand. Ik was / ben als zwarte vrouw dus best wel bang om niet serieus genomen te worden als het gaat om pijn. En nu ik het zo net in mijn intro vertel, denk ik, is dit een realistische angst of heb ik ook een beetje aanstelleritis? Nee, dat heb je niet. Nee, en daar schrijven we ook in het boek over, dat ik met Daan Borrel heb geschreven. En ik ga daar zo verder op in. Maar wat ik heel interessant vind, is dat jij zegt, ik had me al van tevoren ingedekt, want ik had gehoord dat. Maar heel veel mensen weten dit niet. Dus waar had jij dit vandaan? Ik denk, ik weet het niet eens zeker, maar ik denk van mijn moeder. Die werkt ook in de zorg. Ah, kijk. En dat ik dacht, ik weet dat zij destijds ook niet heel serieus werd genomen. Dus ik had hier en daar voor verschillende dingen. Nou, angst is een groot woord, maar misschien wel een beetje angst opgebouwd. En dat ik dacht, ik wil dat alvast indekken, zodat ik dat niet ook heb. Ja, ja. Nou, het is niet, je stelt je niet aan en het is ook niet ongegrond. Want dit is inderdaad een van de voorbeelden die we in het boek aanhalen van hoe ongelijkwaardige zorg eruit kan zien. Mm-hmm. Pijn die niet serieus wordt genomen bij zwarte vrouwen of zwarte mensen die zwanger zijn en baren en mensen van kleur. En dat is gegrond in de rassentheorie die vanuit ons slavernijverleden. Ja. Waarin men had bedacht dat er dat is een periode geweest in de geschiedenis waarin mensen in groepen werden verdeeld. En dat is op zich niet zo erg als je mensen in groepen verdeelt. Maar vervolgens werd er ook hiërarchie aangebracht. En de witte man was superieur en zwarte mensen waren inferieur. En daarbij werd gedacht dat zij pijn beter konden verdragen. Dit klinkt al heel erg gek, want als je inferieur bent, hoe kan je dan pijn beter verdragen? Ja. Die hele rassentheorie is inmiddels ook achterhaald. En toch zit het heel diep geworteld in de zorg. Dus onderzoek laat zien dat het ook nu nog in de zorg speelt. Het idee dat zwarte mensen beter pijn kunnen verdragen. Daardoor worden ze ook minder serieus genomen en krijgen ze bijvoorbeeld minder vaak pijnverlichting als ze daarom vragen. Maar daar tegenover staat ook het idee dat er bepaalde culturele groepen zijn die zich bijvoorbeeld aanstellen. Over mensen uit India bijvoorbeeld. Dus als die zijn te theatraal. En ook daar wordt dat beïnvloed hoe pijn wordt beoordeeld tijdens het baren. En nou kun je nog zeggen van pijnverlichting, maar pijn kan ook een teken zijn van een levensbedreigende situatie. Ja. Dus wij hebben een onderzoek gedaan, ik en mijn collega's, naar hoe pijnbeoordeling in Nederland wordt beïnvloed door racistische vooroordelen. We zijn bezig met het opschrijven van die studie, maar uit die studie komt naar voren dat ook onder de zorgverleners, verloskundigen, gynaecologen in Nederland die vooroordelen bestaan, maar dat die dus onbewust zijn. Maar dan, als in van wie krijg je dat dan mee? Want het komt dus eigenlijk van best lang geleden. Ja. Of nou ja, ook weer niet super lang geleden. Maar het is niet, lijkt me, dat dat in de boeken staat, toch? Ja. Er staat nu niet in studieboeken dat dat zo is. Dus hoe kan het dan dat men dat nog steeds denkt? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik niet een eenduidig antwoord op, behalve dat dit een aanwijzing is van systematische en institutionele discriminatie, of in dit geval racisme. En dat betekent dat het heel erg verborgen zit. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven op hele zichtbare plekken of op zichtbare manieren. Dus van mond op mond, tijdens studies, maar ook gewoon in onze maatschappij, in bijvoorbeeld films, reclames. En zo reist zo'n type kennis mee de geschiedenis in? En zit het nog steeds in onze maatschappij? Ja, het is dus op een manier dat eigenlijk stereotypes gecreëerd worden, toch? Ja, nou, en gecreëerd worden, ze zijn als ze waren gecreëerd lang geleden. En ze zijn ontkracht, maar het zit zo diep geworteld dat het ook heel moeilijk is om ze weg te houden of halen. En eigenlijk worden ze in stand gehouden. Ja. Door de manier waarop onderwijs bijvoorbeeld wordt gegeven in de zorg. Dus het is ook niet voldoende om te zeggen van, ik ben niet bewust racistisch, bijvoorbeeld als arts. Want dat is het probleem. Het probleem is dat niemand dat is. Je moet heel bewust antiracistisch zijn. Dus we moeten heel bewust in het onderwijs gaan inbouwen. Dit zijn stereotypen die nog bestaan. We zijn ons er niet bewust van. Dus we moeten die bewustheid creëren en manieren vinden om dat eruit te werken. En waar begin je dan? Ja, onderwijs is dus een goede plek. Ja. Ja, maar het allerbelangrijkste is met elkaar erkennen dat dit er is. Dat we in een maatschappij wonen, in een samenleving waarin discriminatie bestaat, waarin vooroordelen bestaan. En dan pas kun je met elkaar aan de slag. Maar we leven in een land waarin we zeggen, we zien geen kleur. Iedereen is gelijk. Ja. Ja. En dat maakt dat je dan eigenlijk een blinde vlek hebt. Ja. En hier niet aan toekomt. Dus dat is ook iets wat we toe oproepen in het boek. Daar moeten we aan voorbij. Iedereen is anders. We zijn helemaal niet gelijk. We zijn allemaal anders. Maar willen we naar gelijkwaardige behandeling van mensen, willen we naar gelijkwaardige zorg, dan moeten we in de spiegel durven kijken. En bijvoorbeeld ook zeggen, we hebben nou eenmaal een verleden waar die ideeën in gegrond zijn. En dan pas kun je er iets aan gaan doen. Wat voor reacties krijg je van collega's hierover op het moment? Want dat zijn de mensen die iets moeten gaan veranderen in hun hoofd ook. Ja. En hoe zij dingen zien. Hoe reageren zij hierop? Ja, eigenlijk reageert iedereen heel positief. Oh, wat fijn. Ja, dat is heel goed. Maar het is ook altijd een schrik van, nee, maar dit kan toch niet, alles wat je in dit boek beschrijft. Want in het boek gaat het over veel meer dan racisme. Het gaat ook over seksisme, klassisme. En eigenlijk gaat het over alle manieren van discrimineren. Als het gaat over mensen die buiten de hokjes vallen, zoals Chanel het ook al net benoemde, dus buiten de box vallen. En dan is het van, nee, dit kan niet in Nederland, hè? Ja. En dat bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond, moeders en baby's een hogere kans hebben om te overlijden. Nee, dat is iets uit de VS. Dat is iets uit Afrika. En met dit boek hebben we geprobeerd om te laten zien dat het ook in Nederland een probleem is. Ja. En als we het er niet over hebben en steeds maar wijzen naar ergens anders, hoe gaan we het dan hier beter doen? Ja, je stipt het net ook al aan dat het met verschillende dingen te maken heeft. En in het boek komt ook naar voren dat je zegt dat vrouwen die of mensen die zwanger zijn en in een slechtere economische positie zitten, bijvoorbeeld ook vaker een kind krijgen dat te vroeg of te klein wordt geboren. Ja. Is dat ook zoiets? En hoe kan dit dan? Ja, nou weet je, we hebben in Nederland een heel goed zorgsysteem. En we hebben hele lage ziekte- en sterftecijfers vergeleken met andere landen. En we doen er alles aan om dat te verbeteren. Maar waar we vooral op inzetten zijn medische interventies. Dus we zoeken naar het probleem in het lichaam. Maar onderzoek laat zien dat het probleem in het lichaam opzoeken en behandelen, dat doen we eigenlijk al heel erg goed. Waar het probleem voor het grootste gedeelte ligt, is buiten het lichaam. Dus waar worden mensen geboren? Hebben ze toegang tot goede voeding? Een goed huis? Goed werk? Kunnen ze op sollicitatiegesprek zonder dat ze worden afgerekend op hun achternaam, bijvoorbeeld? Kunnen ze zorg betalen? Of is dat elitair? En kunnen alleen bepaalde mensen bepaalde zorg betalen? En dan krijg je dus dat ziekte en sterfte vanuit dat perspectief benaderen is heel anders dan met medische interventies. En je ziet dat het grootste probleem, dus de sterftecijfers, die zakken bijna niet meer, hoeveel we ook medisch interveniëren, dus medische technologie gebruiken. En daar zitten ook weer allemaal nadelen aan. Dus je kunt mensen ook kwaad doen. En problemen zoals een te klein of te licht geboren kind, dat is het grootste probleem. En die zijn heel erg geassocieerd met structureel levenslang te maken hebben met een onderdrukking, uitsluiting, geen toegang hebben tot zaken die ik net benoemde. Ja. Ja, en die dingen die zijn dus ook intergenerationeel overdraagbaar. Dus je draagt ze van zwangere gezin over aan je kind. En een kind wordt dus eigenlijk al met een rugzak geboren. Ja. Ja. Welk effect kan ongelijkwaardige zorg hebben op de rest van het moederschap? Dat is een goede vraag. Kijk, net zoals tijdens zwangerschap is het zo dat je als moeder, afhankelijk van je sociale positie, meer kwetsbaar bent voor dingen of meer of minder toegang hebt tot zorg. Dus we weten bijvoorbeeld, een goed voorbeeld uit onderzoek is dat bepaalde mensen, bijvoorbeeld mensen van kleur of mensen uit de LHBT-community, een grotere kans hebben op mentale problematiek. Tegelijkertijd wordt die minder goed herkend. En zijn er mensen er minder sensitief voor. En die zorg, psychologische zorg, kost geld. Dus de toegang daartoe is ook nog eens lager. Dus je ziet bijvoorbeeld dat mensen vaker last hebben van mentale problematiek en depressie en daarmee blijven zitten. En ja, hoe kun je goed voor je kind en je gezin zorgen als je zelf niet in goede gezondheid bent? Dus je wordt eigenlijk niet goed in staat gesteld om het beste uit je moederschap te halen of uit je ouderschap. Ja, het werkt eigenlijk gewoon best wel door. Stopt daar inderdaad niet. Nee. Ja, dit onderwerp is echt nog. Ja, we hebben het er eigenlijk veel te kort over gehad. En dit gesprek voelt ook te kort. Maar gelukkig zit jij volgende week bij mijn lieftallige collega's van De Nacht is Zwart. Dan ben je daar een uur lang. Ja. Dus ik zou mensen vooral aanraden om dan echt weer even in te tunen. En dit boek ook echt aan te schaffen. Want ik denk dat het voor iedereen best wel interessant is om te lezen. Ongeacht of je zelf zwanger kan worden of niet, of wil. Maar omdat het je best wel wat inzichten geeft in de gezondheidszorg. Dus mocht je als luisteraar nieuwsgierig zijn geworden naar meer, luister dan volgende week zaterdagnacht naar De Nacht is Zwart. Bahar, heel veel dank dat je er was. Dank je wel. Heel fijn. Dan gaan we nu luisteren naar Brenda's Got a Baby van Tupac. Can hardly spell her name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now Brenda really never knew her moms, and her dad was a junkie putting death into his arms. It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow. But oh, that's a book, my own revelation. Do whatever it takes to resist the temptation. Brenda got herself a boyfriend. Her boyfriend was a cousin, now let's watch the joy. And she tried to hide a pregnancy from a family who really didn't care to see or give a damn if she went out and had a church of kids. As long as when the check came, they got first dibs. Now Brenda's belly's getting bigger, but no one seems to notice any change in her figure. She's 12 years older, she's having a baby. In love with the molester who's sexing her crazy. And yet, and also thinks that'll be with her forever. And dreams of a world where the two of them are together. Whatever, he left there and she had the baby solo. She had it on the bathroom floor and didn't know, so she didn't know what to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in a trash heap. I guess she thought she'd get away. Hear the cries, she didn't realize how much the little baby had her eyes. Now the baby's in a trash heap bawling. Mama can't help her, but it hurts to hear her calling. Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay. And social work is here every day. Now Brenda's gotta make her own way. Can't go to a family, they won't let her stay. No money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack, but ended up getting robbed. So now what's next? It ain't nothing left to sell. So she sees sex as a way of leaving hell. It's paying the rent, so she really can't complain. Prostitute fam, slang. And Brenda's her name, she's got a baby.